Vores, Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. Yeah. با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، برنامه بامدادی امروز شنبه دهم اسفند 1387 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2009 میلادی را با همراهی شما همراهان گرامی شروع میکنیم. رادیو البرز از کانال دو رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8:30 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12، و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. همچنین وبسایت ما iraninfo.info هست. لازم به یادآوری هست که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. جشن باشکوه نوروز برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. بلیت برای جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیو البرز 100 کرون و افراد زیر 12 سال 50 کرون. برای خرید بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه کنید. بازار وست، فروشگاه ایرانی آقا سعید، یونی شاپ واقع در چهارراه حصله ویبورکوه شماره 148، فروشگاه دانیا در مرکز شهر فقریس علی شماره 48. برای خرید بلیت جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز که روز 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالکی دنسان هوس برگزار میشه، لطفا محبت کنید که پول نقد داشته باشید برای خرید بلیت از فروشگاه ایرانی، و فروشگاه ایرانی دنکارت برای بلیت جشن نوروز قبول نخواهند کرد. پیشاپیش از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. گلها زیبا هستند ولی خارها چطور؟ بله، همه گلها زیبا هستند ولی خارها چطور؟ خار هم بخشی از وجود گلها هستند. زندگی گل بدون خار امکان پذیر نیست. خارها در حقیقت نقش محافظ گلها را بازی می کنند. اما این شما هستید که بین آنها فرق می گذارید که گل زیباست ولی خار زشت. دیدگاه بر زندگی چنین است، اما ساقه گل هرگز آن دو را جدا نمی داند، چون به هر دوی آنها یکسان شیره و غذا می رساند. انسان هم قابلیت بی‌نهایت دارد، اما افسوس که عصبانیت، نفرت، حسادت، دورویی، چشم تنگی همه چیز را خراب می کند. به جای اینکه انرژی خود را صرف و عشق و دوستی و خدمت بکند، همیشه در حال قضاوت است و این باعث می شود که به چیزهای بی ارزش ارزش بدهد. چیزهای کوچکی که در زندگی ما انسانهایی است که با قضاوت ما زشت به نظر می رسد. اگر ما با عشق و محبت قضاوت کنیم، متوجه می شیم که این قضاوت ماست که زیبایی ها را زشت جلوه می دهد. زندگی چیزیست غیر ممکن نبایستی باشد، ولی هست. بودن ما، درختان، پرندگان، اینا همه معجزه است. واقعا یک معجزه است، برای اینکه کل کائنات بی جان است. میلیون ها میلیون ها ستاره، میلیون ها میلیون ها منظومه شمسی، همگی فاقد حیات هستند. فقط به روی زمین این ستاره ناچیز، یعنی ما، در مقایسه با کل کائنات ذره غباری پیش نیستیم. حیات زندگی به وجود آمده است. زمین خوش اقبال ترین مکان در کل هستی است، چرا که در آن پرنده ها می خوانند، درختان رشد می کنند، شکوفه می دهند و انسان عشق می ورزد و آواز می خواند، می رقصد. واقعا که اتفاقی غیر قابل باور رخ می دهد. واقعا که اتفاقی غیر قابل باور در زندگی ما انسان ها رخ می دهد. درود بر شما، حالتون چطوره؟ خسته نباشید. کارها خوب پیش میره؟ بهار زیبا، نوروز در راست. با کاروان نوروزی رادیو البرز همسفر باشید. مطمئن باشید در آخرین سفر دید و بازدید شما را خوشحال خواهد کرد. نوروز کوششی است برای شادی، بهار فصل شکوفایی است. اما ما انسان‌ها باید شکوفایی رو در طول عمر کوتاه خودمون تجربه کنیم. هیچ موجود زنده نمیتواند با شب و روز، سرما و گرما بستگی نداشته باشد. بنابراین شکوفه‌ها، کشاورزان، زایش چارپایان، آیش زمین، چرخش زمین، زمین و زمان، ستاره‌ها، همه در چرخش شب و روز و زمین و زمان هستند. پس شیوه کار طبیعت رو آدم‌ها خوب می‌دونن. آغاز هر چیزی آغازی نو پیدا می کند. نو شدن، شکوفا شدن، رفته رفته به نام جشنهای گوناگون به وجود می آید. هر جشنی هم برای بیرون آمدن از پژمردگی، خمیدگی، خمودگی به وجود اومده است. آینه ها هم چنین هستند، چون انسان ها پس از سالها مانند موجودات شکوفا نمی شوند. اگر به نوروز توجهی بیشتری داشته باشید، می بینید بسیاری از این سنت ها مقدس هم هستند. هفت‌سین نوروزی یادگار کاشت آزمایشی است که بذرهای گوناگون رو ما تجربه می کنیم و نماینده کشاورزان. ماهی نماینده جانوران است. ایرانیان همیشه از آزار حیوانات به بند کشیدن آنها اکراه داشتند، اما ماهی رو در شیشه را اسارت نمی دونن. روز شش ماه فروردین روز تولد زردشت پیام‌آور نیکی هاست. زردشت که از این سرزمین برخواسته، بیشتر دانشمندان و باستانکاوان بر این باورن که زردشت 600 سال قبل از میلاد مسیح زیسته است. چندین هزار سال در ایران است که نوروز رو جشن میگیرن. نوروز علاوه بر سرزمین اصلیش یعنی ایران، در بخشی از عراق، بخشی از ترکیه، قزاقستان، قزاقستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، بخشی از دبی، بخشی از بحرین، آلبانی، زنگبار و بخشی از کشورهای دیگه که الان در خاطرم نیست. نوروز یک جشن ملی ایرانیان و جشن غیر مذهبی است. هر افسانه مذهبی که تا به امروز به صورت افسانه گفته شده برای پایداری آن بوده است. هر حکومتی دستایم خواستن نوروز رو کم رنگ کنن، اما میبینید که هر سال پر رنگ تر میشود. جشن نوروز پایداری ملت ایران را میرسانند که گفتند. البته روز 20 مارس اول بهار در بسیاری از کشورهای جهان جشنهای با شکوه برگزار میکنند و تعطیلات رسمی هم هست، مثلا استرالیا، چین و سایر کشورها. در سال گذشته نوروز ایرانیان در 20 ماه مارس در تقویم کانادا آمده است. این هم افتخاری است برای ما ایرانیان. میخوام اول صبح یه لطیفه بگم، هرچند که میدونم که من آدمی نیستم زیاد بزلگو که بتونم لطیفه بگم. اما ما ایرانیان در کنار عادتهای خوبی که داریم یه سری عادتهای بد داریم. مثلا اگه ما یه کار کوچیکی تو رادیو داشته باشیم، میریم میگیم که ما رئیس رادیو تلویزیون هستیم. اگر چند ماهی در ترکیه درس مونده باشیم، یه چند ماهی کوتاهی میگیم که ما لیسانس ریاضیات هستیم. یا اگر کار کوچیکی در شهرداری داشته باشیم، میگیم بله ما با شهردار. خلاصه هرگز به خدمت فکر نمی کنیم، فقط به این بزرگ منشی های خودمون. اگه پرستار باشیم میگیم دکتریم. خیلی از اینا که در زندگی ما از این اگرها وجود دارد، منکرانم نیستیم. یه هموطنی که قصاب بود ازش پرسیدن شغل شما چیه؟ گفت من وسایل یدکی گوسفند میفروشم. شما خندیدید از این حرف من؟ بله، در هر شرایطی گفته میشه که نوروز برگزار میشه چون حرف مردمه. بیاییم نوروز رو با شکوه‌تر از هر سال برگزار کنیم و این شادی رو با تمام وجود لمس کنیم. روزی به یکی از این دخترمه‌های خودم که همتون میدونید که آنها در گیلان زندگی میکنن گفتم شما گیلک ها از این همه لطیفه ناراحت نمیشین؟ گفت تو فکر میکنی این لطیفه ها رو چه کسی میسازه؟ ما خودمون میسازیم که شادی بیشتری داشته باشیم. خالق همه این جوکایی که میبینیم ما خودمون هستیم. به یاد حرف اوشو افتادم که میگوید لبخند بهترین نیایش و عبادت است. کسی که بتواند کسی را بخنداند عبادت نیایش بزرگی را انجام میدهد. قرار بود که شما را با او، یعنی با آقای اوشو، این عارف هندی آشنا کنم. بله، هرچند که ما امروز چیزهای غیر علمی را نمیپذیریم، اما یک دنیایی به نام دنیای ناشناخته وجود دارد، دور از تعصب، دور از بدیها و پیوندی که در آن عشق میتواند حرف اول را بزند. جشن نوروز بار دیگر به سرزمین سوخته ما قدم میگذارد، سرزمینی که همیشه مردمش سر به آسمان برای باران. شگفتا، ملتی بردباری که هرگز ناامید نشدند. مردم ایران زمین چه دشواری ها بر سر آبادانی کشور خود نکشیدند. همه افسانه ها حتی اگر دینی هم بوده برای پاسداری از آیین کهنسال ما بوده است. عزیزان، پاسدار این مردمی باشید که با همه ثروتی که دارند سر بر خاک فقر گذاشتند. باز هم از یزدان پاک بخواهید، دعا کنید که حافظ میلیون ها ایرانی باشد که به ناچار زندگی را در جای دیگر میگذارند و همیشه هم سر بر آسمان با صبر و شکیبایی امید به آینده دارند. بهار و نوروز در راست، قدم آن را گرامی بدارید. بهار نوروز در راست، قدم آن را گرامی بدارید. مهربونی تو، میتونی از نگاهم عشق رو بخونی، تو میتونی، آره تو میتونی عاشق بمونی. من میمیرم، من میشکنم، در به در شماگم میشم تو میجاتی. عاشقم، عمرم با من بمون نمیرم، عاشقم باش، عاشقم باش، وقتی که نیستی دل من میگیره بی تو اما زندگی شیرینه بیکار نمیرم وای نمیرم من میمیرم من میشتم در به در میشم و گم میشم توی جاده من میمیرم من میشتم در به در میشم و گم میشم توی جاده قلبم تو رو میخواد دل این دل تو رو میخواد عمرم جونم فدات فقط یک با به هم بگو دوست دارم همم جنون به هم بگو دل با پرده نگی دارم من میمیرم من میشنم در به در میشم آقام میشم توی جاگه نوروزتان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18. مکان فولک دانسنس هوس گل غوب وی 83 سی او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که بری صحبت عیده. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که بری صحبت عیده. بسیاری از ما زندگی خیش رو در محدوده زمان در خاطرات گذشته و پیش آینده سپری می کنیم. به ندرت پیش می آید که ما بعد لحظه و حضور در زمان حال رو لمس کنیم. زیبایی‌ها و خطرات زندگی را به صورت ابتدا و ساکن و غیر منتظره تجربه می نماییم. آدم های بسیار اندکی معتقد موفق میشوند که پا رو از مرز زمان و ذهن و مرز جاه‌طلبی و رقابت فراتر گذاشته قدم به جاودانگی بگذارند. عده خیلی کمی سعی کردند دیگران را در این تجربه خیش سهیم سازند. اوشو یکی از اینهاست که در لحظه حضور زمان بوده است. اوشو در 11 دسامبر 1931 پا به این جهان گذاشت و 19 ژانویه 1990 با دنیا ودا کرد. او نه تنها سخنانش در قالب کلمات ادا نمی کرد، بلکه زندگی رو سرمشق از اعتقاداتی بود که زندگی رو به حد کمال تجربه کرد. زندگی او پر بود از عشق، شجاعت، وقار و شوخ طبعی خاصی که داشت. از این طریق تونست به قلب میلیون ها نفر از مردم دنیا را پیدا کند. ژان لایل دربارش نوشته که او مردی است مهربان، شفیق، در نهایت صداقتی که از باهوش‌ترین، ادیب‌ترین، پرمغزترین، مطلع‌ترین سخنورانی است که تا به حال من دیدم. اوشو همیشه از خودش به عنوان یک انسان معمولی یاد میکرد. او عقیده داشت آنچه او به آن دست یافته برای همه کس دست یافتنی است. اوشو در سال 1953 حقانیت رو شناخت و سعی کرد آنچه را که خودش از آن بهره‌مند شده بود به دیگران، یعنی به دیگر انسانها منتقل کند. او در سال 1963 به تمام نقطه هند مسافرت کرد و به سخنرانی پرداخت. روش‌های برای مراقبت انسان‌ها از خود ابداع نمود. در 1974 کمون و خیش را در شهر پونای هند بنا نهاد و بسیاری از مردم جهان به ویژه غربی‌ها به آنجا سرازیر شدند. امروز کمون اوشو یکی از بزرگترین مراکز معنوی بین‌المللی جهان به شمار می‌آید. او 35 سال شخصا به تعلیم و همکاری با کسانی که نزد او می آمدن پرداخت. او معتقد بود که زندگی انسان امروزی باید بر پایه مراقبت بنا شده باشد، یا همون مراقبه بنا شده باشد. مراقبه به نیازهایی که واقعیت زندگی انسان امروزی با آن هماهنگ باشد. او روشی برای همکاری با درمانگران برای مراقبه ابداع نمود که او در تمام طول زندگیش سخنان حاکی از تراوت شوخ طبعی، بینش و بصیرت استثنایی وی بود. اوشو عارفی بود که در مشرق زمین با مشکلات و سوالاتی که انسان امروز با آن روبروست سعی کرده بود که جوهر مذهب رو برای آدمی روشن سازد. نام پدر او راجانیش، لقب بایگوان به معنی آقا و سرور بود. اوشو به معنی حل شده در اقیانوس است. در فرهنگ خاور دور او شخصیتی مقدسی است که آسمان بر او باران گل میبارید. وقتی برای مالجه در 1981 به آمریکا سفر کرد، پیروان او در آمریکا از او خواستند در آنجا بماند. پیروان او سانیا سینها به پیروانی میگویند که اطلاق میشه که در واقع آزادگی، رهایی از قیدبندهای تحمیلی و سفرهای ناشناخته را تبلیغ میکنند. محبوبیت او هر روز افزایش گرفت، ولی این امر موجب نارضایتی دولت مردان امریکا شد و نگران محبوبیت او شدند. او در آن زمان ارزش‌های جامعه امریکا را زیر سوال برده بود، راهی جدید جلوی انسان‌ها گذاشته بود که وزیر دادگستری امریکا بزرگترین و اولین کارش نابودی کمون بایگوان اوشو بود. در 1986 او را به دروغ متهم کردند، دستگیر و به دادگاه کشاندند و مجبور به ترک امریکا شد و به هند بازگشت. کتاب‌های به نام منتشر شد که به 600 عنوان می‌رسد. در واقع سخنرانی او 700 سخنرانی اوشو به روی نوار کاست و 1700 سخنرانی به نوار ویدیو ضبط شده است و از پرفروش‌ترین نویسنده در هند به شمار می آید. کتاب سخنرانی او به 19 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن او را یکی از 1000 شخصیت تاریخ ساز قرن 20 میلادی یاد کرده است. شخصیتی مانند گاندی، نهرو و بودا قرار داده است. اوشو در ژانویه 1990 کالبد خاکی خود را ترک نمود و میگفت که او همیشه میگفت که پیام رسالت من ترویج آیین و مکتب فلسفی خاصی نیست. پیام من نوعی کیمیاست، راه روشی است جهت دگرگونی معنوی آدم‌ها بر روی کره زمین. دوباره بهار اومد، بوی عطر یار اومد، کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی، 13 مارس کوپنهاگ، کولتواهوس اهل فلسکده شماره 33 ساعت 19، 14 مارس آرهوس موسیکوس آرهوس ساعت 19، 15 مارس گوتنبرگ لوند با گیمناسیون ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-93-87 تماس بگیرید. به دست تو جیر جفاست بله، شما رو به بخشی از سخنرانی آقای اوشو آشنا میکنم که ببینید او چگونه دنیا رو میدیده و تجربه کرده. او میگوید در این دنیایی که نفرت و دشمنی و اندوه و رنج در آن حکم فرماست، به نظر میرسد که تو تنها چامه سرای عشق و خنده باشی. کسی که نتواند بخندد خیلی چیزها را در زندگی از کف میدهد و از درک بسیاری از اسرار زندگی محروم میماند. خنده به تو معصومیت کودکانه میبخشد. خنده تو را با روح جهان هستی مرتبط میسازد. با تلاطم اقیانوس و سکوت ستارگان خنده راه ارتباطی تو با تنها بخشی از دنیاست. فقط آدمای باهوش هستند که میخندند. به همین دلیل حیوانات نمیتوانند بخندند. هوش لازم برای این کار را ندارند. رسالت من این است که خنده را بین انسانها رواج بدهم. انسانهایی که خنده کردن را فراموش کردن، وقتی که خنده کردن را فراموش بکنی ملودی ها نغمه ها را نیست فراموش میکنی و حتی عشق را به دست فراموشی میسپاری. رقص را از یاد میبری. تو فقط خنده را فراموش کردی، بلکه خصوصیتی را که از خنده به وجود میآید را نداری. خنده را فراموش کن تا عشق را هم فراموش کنی. آیا میتوان با چهره غمگین به کسی ابراز عشق کرد؟ حداقل باید کمی لبخند بر لب بیاری. با چهره جدی نمیتوان حتی کوچکترین احساسات را به زبان آورد. بعضی از انسان ها آنقدر جدی هستند که مانعی برای زندگی خود می شوند. یاد بگیریم که بیشتر بخندیم. برای من خنده همچون دعا و نیایش مقدس است. قبلا براتون گفتم یکی از عرفای بزرگ ژاپن به نام هوتی ملقب به بودای خندان است. او یکی از محبوب ترین عرفای ژاپن است. او در طول زندگی عارفانه خود یک کلمه حرف نزد، اما همیشه میخندید. حتی وقتی از او پرسیدن چرا میخندی، بیشتر میخندید و همه اهالی دهکده با او میخندیدن. کم کم خنده او به دیگران هم سرایت میکرد. وقتی او میخندید مردم میگفتند او خلوچل است. حالا دورانی از آن گذشته است. همه منتظر بازگشت دوباره او هستند که هرگز نتوانستند بخندند. هوتی تمام دهکده ها و شهرها را پشت سر میگذاشت و هر جا که میرسید آکنده از شادی بود. تنها کاری که در این 45 سال کرد خندیدن بود. در ژاپن هیچ کس به اندازه هوتی با عزت و احترام از او یاد نمی شود. خنده او چنان عمیق بود که تا به حال کسی نتوانسته مردم ژاپن را آنقدر خوشحال کند. تا به حال به کودکان نگاه کردید که چقدر خندهشان از ته قلب سرچشمه می گیرد. کودک خنده را از تولد به جهان ارمغان آورده است. او با لبخند زدن عضوی از اجتماع می شود. لبخند او طبیعی و اولین حرفه او در این دنیاست. مادر وقتی لبخند فرزندش را میبیند میداند که بیانگر سلامتی و هوش کودکش است. لبخند زدن اولین فعالیت اجتماعی انسان است، باید به عنوان اصلی ترین اساسی ترین فعالیت آدمی نیز باشد. اگر انسان بتواند در هر شرایطی بخندد، این باعث رشدش می شود. نمیگوییم آدم نباید گریه کند، خنده و گریه هر دو نمایانگر طبیعت و اصالت انسان هستند. میلیون ها انسانی هستند که اشکاشان خوش شده است، چشمان آنها برق جلای خود را از دست داده است. بعضی مواقع از خنده اشک در چشمان نمایان می شود. راه جاری شدن اشک از خنده هم هست. انسان هایی که هم می خند و هم می گریان انسان های زنده هستند. مردی که جدیست از دیدن صحنه دلخراشی نمی تواند گریه کند، مانند مرده است که نه می خندد و نه می گرید. وقتی لطیفه‌ای گفته می شود، اگر شما با حتی گمان نتیجه آن را بدانید، برایتان خنده زیادی ندارد. لطیفه گفتن قلقلک روح و روان است. وقتی شما نتیجه لطیفه را نمی دانید می خندید. ما می توانیم از حوتی بودای عارف یاد بگیریم. خنده از ته دل باعث ناپدید شدن ذهن می شود. تا اونجایی که من می دونم، رقص و خنده بهترین لطیف طبیعی ترین و آسان ترین و قابل دسترس ترین راه برای رسیدن به ضعف عدم تفکر و بی‌ذهنی است. وقتی با تمام وجود می‌رقصیم، فکر کردن متوقف می‌شود. خنده مقدمه است برای ورود زیبایی‌ها به ذهن. بودا بین کودکان سالمندان می‌رفت و به هر دوی آنها هدیه می‌داد. هدیه دادن یعنی بخشیدن. بخشیدن مانند عشق و تفاهم و همدردی انرژی است که از آن لذت میبریم و هیچ لذتی از بخشیدن نیست. بخشیدن یعنی تقسیم کردن. تمام مفهوم حرف بودا این است که آدم نمیتواند در این دنیا باشد بدون آنکه به آن وابسته باشد. آدم بدون آنکه به آن وابسته نباشد. آدم میتواند در جمع حضور داشته باشد، اما در همین حال تنها باشد. در دنیا بودن هیچ ایرادی ندارد. این جهان، در این جهان باش، ولی در آن جهان بمان. این بزرگترین هنر زندگی بین دو قطب متضاد و برقراری تعادل خیش بین این دو تضاد. اگر تعادل را در زندگی از دست بدهیم، حقیقت را از دست می‌دهیم. با حقیقت است که به خنده می‌رسیم، حقیقتی که ما را به خالق زیبایی‌ها نزدیک می‌کند. بیا بیا دل برو کنو غرگون پشو دنیا دو روزه. بیا مکن شو روزه من خرشیده ما صبح نو روزه. دیدی که تو ماننده اون یک سال برم سال نو اومد یک سال چنو گنده برم که سندری همی دیروزه. آی بیا کنو روزه دنیا دو روزه. آدمی جونه دلم چشم خوبر کن دل بینه که قرد تو کم پشت ما بوده. یا بیا یا بیا عبد و فرون شد پشت کن کم کم اون شما بیا که با سر زد کو ما همچنو یک هم محروم شد. برچه چنی برچه چنو پیشنو مبان دل برو جل مار هیجور کنی بیری زمون سال به سال کهنه با ما شد. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه. تا آدمی جون دلم چشم خوبر کن دل بینه که قدر تو کمون پشت ما بوده. بیا بیا بیا با هم بریم بند دره یا چره بالا فرو سبا دیر سبا ورخه بیا تا بریم حالا در هم همه خرم و خندان دور از شر و شور و شر با شر شره او کنم لالا آی بیا که نوروزه دنیا دروزه تا آدمی جونه دلم چشم خوبر کن سر دیره که قد تو کمون پشت موبوزه تا آدمی جونه دلم چشم خوبر کن سر دیره که قد تو کمون پشت موبوزه. کودک با حد اکثر عشقی که انسان ظرفیتش را دارد به دنیا می آید. کودک از چنین عشقی ساخته می شود. عشق گلها بسیار ظریف و شکننده است. باید محافظت شود، تقویت شود، آبیاری گردد تا قوی و محکم باشد. عشق کودک هم چنین است. اگر یک کودک را رها کنید شانس زنده ماندنش کم است. انسان بی‌دفاع است. خطر طرد کردن والدین هم همیشه وجود دارد. بعضی والدین کودکان خود را تهدید می کنند که اگر حرف شنو نباشی، اگر درست رفتار نکنی، می اندازمت بیرون. کودک سعی می کند با والدین کنار بیاید و اینجاست که کودک یعنی آدمی کلک حقوق بازی را جهت منافع خود می آموزد و شروع به تقلب می کند. او نمی تواند بخندد، اما وقتی مادر را می بیند دلش شیر می خواهد، به او می خندد. اینجاست که وارد دنیای سیاست می شود. الفبای سیاست هم از همینجا آموخته می شود. رفته رفته احساس نفرت در دل کودک ریشه می دواند. او آنطوری که هست عشق نمی ورزد، فقط در صورت انجام کارهای خاصی که مورد نظر والدین هست. اینجاست که کودک شروع می کند به کارهایی که در ذهن او ارزشهای باطنی خود را از دست می دهد، چون می خواهد شایستگی خود را نشان دهد. او فیلم بازی می کند. او هزاران بار چهره والدین خشمگین خود را می بیند و در نهایت می خواهد تسلیم شود. باید سر خم کند. اینجاست که گنجایش او از عشق از دست می رود. عشق فقط در عشق رشد می کند. عشق محتاج بستری عاشقانه است. این را باید به عنوان مهمترین و بنیادی ترین اصل در خاطر داشت که عشق تنها در بستر عاشقانه قادر به رشد و فزونی است. عشق تحت تاثیر امواج و باستاب‌های عاشقانه در محیط پرورش می‌یابد. اگر پدر مادر در فضای خانه روابطی عاشقانه داشته باشند، کودک وجودش خمیر عشق می‌شود. هرگز برایش این سوال پیش نمی‌آید که عشق چیست، چون معنی آن را از همون ابتدا آموخته است. عشق را نمیتوان تعریف کرد. عشق مانند تولد و مرگ و خدا و مراقبه قابل توصیف نیستند. فکر میکنید زمانی که کسی را پیدا کردید که سزاوار عشق شماست باید عشق بورزید؟ این چنین طرز فکر چرند است. مطمئن باشید که هرگز کسی را پیدا نمی کنید. شما هرگز نمی توانید مرد یا زن کاملی را بیابید. اگر فکر می کنید که کاملی را یافته اید، این یک مزخرف است. هرگز چنین مرد و زن کاملی وجود ندارد. مردی که 70 سال در جستجوی زن کامل بود، وقتی از او پرسیدند که آیا زن مورد نظرت را پیدا کردی، مرد مانند فیل اخم کرد و گفت والا چه کنم، او را یافتم، اما او در جستجوی مرد کامل بود. برای به کمال رسیدن انسان باید فقط عشق ببرزد. اگر در بیابانی تشنه هستید، آرزوی کوکاکولا نمی کنید، چون حتی هر آبی را، حتی آب کثیف را می نوشید. انسان زنده چنین است. عشق ورزیدن جزی از حیات او می شود. برای همین دنبال کمال نگردید، چون عشق در زندگی شما جریان پیدا نمی کند و تبدیل به موجودی عاری از احساس می شوید. انسان ها دنبال کمال می گردند و روانشان را رنجور می کنند. حتی وقتی عاشق معشوق می یابد توقع دارد او کامل باشد. چنین توصیفی به نابودی عشق می انجامد و آنکه زنی که عاشق مردی می شود می خواهد او کامل باشد، انگار مردی بیچاره مرتکب گناه شده است. چنین مردی برای اینکه زنی را پیدا کند باید خود را رها کند، همه چیز را نادیده بگیرد. مردی که نتواند سوپرمن باشد باید راهی دیگری انتخاب کند و شروع به نقش بازی کردن نماید. از کسی توقع نداشته باشیم که کامل باشد. اگر کسی تو را دوست داشت از اون متشکر باش، چیزی از او تقاضا نکن. هیچ اصراری نیست که او به تو عشق بورزد. عشق ورزیدن همچون معجزه است. این معجزه تو را دچار شور و هیجان می کند. بیشتر مردم تحت تاثیر معجزه هستند و این عشق را در برابر چیزهای کوچک و ناقابل قربانی میکنند. آنها دنبال عشق نیستند، بلکه در پی ارضا کردن غرور و خودخواهی خیش هستند. شادمانی در عشق مهمتر از ارزشمندتری از این چیزهاست. عشق ورزیدن همچون نفس کشیدن عمل حیاتی است و به کسی که عشق میورزی از او چیزی طلب نکن. در این و تمام و در اینجاست که تمام درها را به روی خود میبندی. نگاهی به مردم بینداز که چطور همه چیز را تهی میبینند، قدر نشناس هستند. مثلا اگر همسری که سالهاست غذا را آماده میکند، زحمت میکشد، یه تشکر کوتاه را از او نمیکنند. تشکر را باید در قالب کلماتی ادا کرد یا فقط به چشمان او نگاه کرد. بعضی ها فکر میکنند حق آنهاست که این کار را انجام ندهند، چون آنها وظیفهشان است. وقتی شوهری دنبال کار میگردد برای معاش خانواده چرخ زندگی تلاش میکند، زن فکر میکند وظیفه اوست، چرا باید از او قدردانی کند؟ در چنین محیطی عشق چگونه میخواهد رشد کند؟ عشق نیازمند محیط عاشقان است، محیطی که در آن قدرشناسی، سپاسگزاری، خوشنودی حکم فرما باشد. عشق نیازمند فضایی عاری از توقع و انتظار است. عشق معامله نیست که با آن کاسب کارانه برخورد کرد، چون زندگی زیبایی خود را از کف می دهد. کاسبی و معامله با عشق از زشترین چیزها در دنیاست. شکوفه دادن درختها، درخشیدن ستارگان، هیچ کدام ربطی به کاسبی ندارد. پرنده‌ای که پشت پنجره توی خونه شما نشسته و نغمه ای را سر می دهد، تقاضایی از شما ندارد. تنها بودن به معنی غریبی و بی کسی نیست. تنها بودن به معنی خلوت کردن است. تنهایی همچون ملودی خوشی است که انسان بالغ را می تواند شال و خوشبخت نگه دارد. ما می توانیم عشق را به شما بیاموزیم. یه بوته گل روز را بکارید، از آن مراقبت کنید، آب و کود بدهید. روزی خواهد رسید که ناگهان بیخبر گل روز شما شکوفا می شود، خانه پر از عطر گل روز می گردد. عشق هم چنین در خانواده شکوفا می شود. مراقبت کردن و آن را دوست داشتن. با آسمان فکر کن، به گسترده پهناور آن، به آزادی فکر کن. در مقابل عشق آماده باش، همه چیز را قربانی آن نکن. عشق فقط به وسعت و عظمت و بیکرانی می اندیشد. عشق همچون عقابی سوار بر جریان باد است و به جستجوی ناشناخته ها می رود. عشق فقط به وسعت و عظمت بیکرانی می اندیشد. عشق همچون عقابی سوار بر جریان باد است و به سوی ناشناخته ها می رود.

قشنگه این دل آدم این نوروزه و این بوم همه جا عطر بهاره دیگه هیچ کس غیر شادی تو دلش چیزی نداره تو دلش چیزی نداره نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده این روزا هر جا که بری صحبت عیده نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده جشن با شکوه نوروز همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری و برنامه‌های متنوع دیگر و با همراهی دیجی آریا. زمان جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر 27582212 میتونید تماس بگیرید. برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. فروشگاه ایرانی در بازار وست آقای سعید، یونی شاپ در چهارراه حسلوی برگ و شماره 148، فروشگاه دانیا واقع در فقریس علی شماره 48. دوستانی که تمایل دارن در جشن نوروز شرکت بکنن، از فروشگاه ایرانی بلیط تهیه بکنن، لطفاً پول همراه داشته باشید، از دنکارت خود استفاده نکنید. همچنین روز شنبه 14 مارس موزیک سنتی در شهر آهوس در موزیک هوست برگزار میشه. شما میتونید برای تهیه بلیط به موزیک هوست و یا شعبه های اداره پست برای تهیه بلیط مراجعه بکنید. به اطلاعیه جشن، به اطلاعیه کنسرت نوروزی در 14 مارس در موزیک هوست برگزار میشه توجه بفرمایید. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس، کوپنهاگ، کولتواهوس، اهل فلسکده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس آرهوس، موزیک هوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس گوتنبرگ، لوند با گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-93-87 تماس بگیرید. تو به زود تو باغ دانش تو رو دیدم، زیر چتر نخل و بارون از تو رو گل چشیدم، یه بغل کتاب درسی از رو شرم و سر بلندی، چشایی به اون قشنگی بوی عشق و نون قندی. میکنه ما رو به خونه میبره و به آشیونه میبره، بسته میا با کهنا بسته میا بهار خانو بسته میا با کهنا بسته میا با کهنا بسته میا عرض سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که برای سفری 3 روزه به تهران رفته است، روز گذشته نخستین دور مذاکرات خود را با رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق شامگاه پنجشنبه در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده بود. مراسم رسمی استقبال رسمی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی از طالبانی نیز روز جمعه در محل نهاد ریاست جمهوری انجام گرفت. پس از مراسم نخستین دور گفتگوهای دو طرف آغاز شد. دو طرف بر توسعه مناسبات و همکاری‌های تهران بغداد در عرصه‌های مختلف تأکید کردند. بنا به همین گزارش، محمود احمدی‌نژاد در دیدار با طالبانی گفت که تجربیات ایران برای تسریع در پیشرفت عراق در اختیار آن کشور قرار می‌گیرد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در مذاکرات روز گذشته تسریع کرد سطح روابط ایران با عراق باید تا حداکثر ممکن گسترش و افزایش یابد. هدف از سفر طالبانی به تهران گسترش روابط دو جانبه اعلام شده است، اما شماری از رسانه‌ها و تحلیلگران احتمال دادن او طالبانی در سفر خود به تهران درباره اثرگیری مذاکرات ایران و امریکا در موضوع عراق نیز تلاش می‌کند. همچنین انتظار می‌رود جمهوری اسلامی نیز خواسته خود را برای پایان دادن به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق بار دیگر با جلال طالبانی در میان بگذارد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز گذشته با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران دیدار گفتگو کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین که به دنبال تنش در روابط تهران و منامه به ایران سفر کرده است، حامل پیام پادشاه بحرین برای محمود احمدی‌نژاد است. گزارش خبرگزاری‌های ایران حاکی است که محمود احمدی‌نژاد در این دیدار با تأکید بر اهمیت حسن همجواری برای تهران در آبرای خلیج فارس گفت برخی قدرت‌های زورگو در گوش کنار با ایجاد شیطنت‌ها می‌خواهند در روابط رو به گسترش دو کشور خدشه وارد کنند، اما این شیطنت‌ها به ما می‌گوید که ما باید بیشتر و هم نزدیک شویم و هم بیشتر با یکدیگر همکاری کنیم. مناسبات تهران منابع در روزهای گذشته پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری در باره بحرین به تیرگی گرایید. علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری در مراسم 22 بهمن در مشهد با مقایسه دوران پیش و پس از انقلاب 57 گفته بود در دوره قاجار که نه جنگ و حمله‌ای بود، بخشی از سرزمین را قاجار بی کفایت از دست داد و در دوران محمد رضا پهلوی یک استان ما که امروز کشور به نام بحرین شده است از دست ما گرفته شد. آن زمان بحرین استان 14 ما بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. با این حال علی اکبر ناطق نوری پس از واکنش مقام‌های بحرینی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که اظهاراتش درباره بحرین تنها یک مقایسه تاریخی بوده و در رسانه ها بد تعبیر شده است. پیش از این رئیس جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تنش در مناسبات ایران بحرین وزیر کشور خود را به بحرین فرستاده بود. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین قبل از دیدار با محمود احمدی نژاد با منوچهر متکی همتای جمهوری اسلامی خود نیز دیدار و گفتگو داشت که طی آن دو طرف بر اهمیت مناسبات دو کشور تاکید کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان از عملکرد حکومت اسلامی ایران انتقاد کرد. مقامات جمهوری اسلامی در این گزارش از جمله به سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، اعمال تبعیض‌های قانونی، محدود کردن آزادی بیان، نقض آزادی‌های مذهبی و ارعاب مخالفان متهم شدند. در این گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران به طور مرتب فعالان حقوق زنان، دانشجویان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر را بازداشت کرده و مورد پیگرد قانونی قرار داده است. مقامات اسلامی همچنین متهم شدند که به سرکوب نهادهای مدنی ادامه دادند. در گزارش مذکور مشخصاً به تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر در روز 21 دسامبر و در زمانی اشاره شده است که این کانون خود را برای بزرگداشت 60th سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده می‌کرد. سه کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا در حال تنظیم فرست تازه‌ای از تحریما علیه شماری از شرکت‌ها، مؤسسات و افراد ایرانی هستند. این شرکت‌ها و مؤسسات متهمند که در برنامه‌های تسلیحات میکروبی و اتمی جمهوری اسلامی مشارکت دارند. روزنامه فاینانشال تایمز روز پنجشنبه 26 فوریه به نقل از یک سند محرمانه اتحادیه اروپا نوشت 34 مؤسسه و 10 فرد ایرانی متهم شدند که در تولید سلاح‌های اتمی و بیولوژیکی که برای ایران کار می‌کنند دست دارند. برای بنابر این گزارش این افراد و شرکت‌ها باید در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرند. نخست وزیر ترکیه به روزنامه گاردین چاپ لندن گفته است که جمهوری اسلامی ایران از آنکارا خواسته است به حل اختلاف 30 ساله میان تهران و واشنگتن کمک کند. به گزارش روزنامه گاردین، رجب طیب اردوغان گفت که مقامات جمهوری اسلامی این درخواست را زمانی مطرح کردند که جورج بوش هنوز بر سر کار بود و افسود که او این پیام را در آن زمان به کاخ سفید رسانده است. اردوغان میگوید شاید از اجلاس گروه 20 در ماه آوریل در لندن برای طرح مسئله با بارک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا استفاده کند. اوباما گفته است در نظر دارد برای حل اختلافات کشورش با ایران از دیپلماسی مستقیم استفاده کند. ده ها تن از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه امیرکبیر در تهران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. این بازداشت ها در پی اعتراض دانشجویان به پروژه دفن شهید در محوطه دانشگاه صورت گرفته است. مراسم دفن شهید روز دوشنبه گذشته در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. این پروژه که از مدت ها پیش از سوی وزارت علوم و مدیریت دانشگاه امیرکبیر برنامه‌ریزی شده بود با اعتراض دانشجویان این دانشگاه مواجه شد. در میان معترضان از جمله دانشجویانی از خانواده‌های قربانیان جنگ نیز حضور داشتند که مخالف سوء استفاده حکومت از اجساد قربانیان جنگ هستند. دانشجویان معترض بر علیه تبدیل دانشگاه‌ها به قبرستان یا زندان شعار می‌دادند. به باور دانشجویان مخالف، هدف پروژه دفن شهید در محوطه دانشگاه‌ها امنیتی کردن فضای دانشگاه و گسترش فضای سرکوب و خفقان در محیط‌های علمی است. نیروهای امنیتی و بسیجی حاضر در مراسم دفن شهید وقتی با اعتراضهای دانشجویان مواجه شدند به آنها حمله ور شده و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. خبرنامه امیرکبیر که توسط دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اداره می شود نوشته است بیش از 60 دانشجو بر اثر ضرب و شتم مجروح شدند که در حدود 20 نفر از آنها به بیمارستانهای مختلف انتقال داده شدند. بنابر این گزارش شماری از دانشجویان به وسیله چاقو و پنجه بوکس زخمی شدند. از طرف دیگر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در تاریخ 5 اسفند ماه نیروهای دولتی به صدها دانشجوی معترض در دانشگاه امیرکبیر در تهران حمله کردند و ده‌ها نفر از آنها را بازداشت نمودند. کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای به نقض حقوق گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان همچنان هجوم همچنان سرکوب نسبت به موارد مختلفی از جمله تخریب گورستان خاوران، صدور احکام زندان برای وبلاگ نویسان، تشدید سانسور کتاب و مطبوعات، بازداشت کارگران، دانشجویان و زنان اعتراض کرده است. در این بیانیه با اشاره به بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران و در سطح بین المللی، موج جدید نقض حقوق بشر ناشی از این بحران عنوان شده است. ناصر زرافشان وکیل و عضو کانون نویسندگان در گفتگوی با بخش فارسی دویچه ولت در مورد ارتباط این دو مقوله با یکدیگر چنین میگوید: بحث تورم و گرانی نیز و نیز بالا رفتن نرخ خدمات اجتماعی و غیره، اینا همه واکنش های اجتماعی دارند و در مقابل این واکنش ها به نظر می رسد که متولیان امور راهی جز سرکوب به نظرشان نمی رسد، اما به نظر ما این راه حل این قضیه نیست. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتگوی ناصر زرافشان، عضو کانون نویسندگان ایران و وکیل قتل‌های زنجیره‌ای در گفتگو با دویچه ولت پخش می‌کنم. درفشان، کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خودش به بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور و در سطح جهان اشاره کرده و این موضوع رو مرتبط با موج جدید نقض حقوق بشر در ایران دونسته. اگر ممکنه در مورد رابطه این دو موضوع بیشتر توضیح بدین. مدتی خب تو ایران آشکاره، به نظر میرسد دوره سوخت ارزان، کالاهای مصرفی ارزان، آب ارزان به هر مقدار که بخواهی خورده خورده داره به سر میرسد. این قضیه پیش از کاهش قیمتهای نفت آثارش در ایران علنی شد و مدتی هم در واقع یک طرح تعدیل ساختاری زیر عنوان طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها و مسائلی از این قبیل تصمیم بر این بود که باری رو که دولت دیگه بیشتر نمیتونه تحملشو بکنه به دوش خود مردم منتقل بکنن. ولی ظاهراً با تردیدهایی که این اواخر پیدا شده اینجور پیداست که وقتی مشخص بررسی کردند بعضی دستگاه ها که متولی امور اقتصادی هستند به این نتیجه رسیدند که این کار هم بدون عواقب، بدون نتیجه، بدون واکنش اجتماعی نیست، ولی در هر صورت فشارها دارد از طریق خصوصی سازی ها، از طریق حصر یارانه ها. این فشارها روز به روز بیشتره، محرومیت مردم در زمینه خدمات عمومی علل خصوص که قبلا ارزانتر و به عهده دولت بود الان محرومیت مردم بالاتره، گرانتره این خدمات، کالاهای مصرفی روز به روز گران میشه. بحث تورم، بحثی که در ایران بشه دیگه انکارش کرد یا نادیدش گرفت نیست، و اینها واکنش های اجتماعی داره. و در مقابل این واکنش ها به نظر میرسد که متولیان امور راهی جز سرکوب به نظرشون نمیرسه. به نظر ما این راه حل قضیه نیست. خب ظرف 7-8 ماه گذشته دائما شاهد بسته تر شدن فضای سیاسی، فشار روی جریان های مختلف اجتماعی، جریان دانشجویی، جریان کارگری و امثال اینها بوده این و ارتباط دقیقا اینه. و این مسائل پیش از حتی کاهش قیمت نفت، پیش از رسیدن آثار بحران مالی بین المللی به ایران به دلیل مشکلاتی که خود ایران داشت، این مسائل محسوس بود. در هر صورت ما در یک چنین نقطه‌ای هستیم و در مقابل واکنش‌های اجتماعی این شاهد تشدید سرکوب هر روز بیشتر هستیم. آقای زرفشان، فکر میکنید اگر فشارهای اقتصادی و بین المللی به دولت جمهوری اسلامی کمتر بشه، آیا ممکنه که کمی، فقط کمی وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا بکنه؟ من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی اون فرض اول شما یه مقدار قبولش برام مشکله، برای اینکه مشکلات ما فقط مربوط به بحران مالی بین المللی نیست. از پیش از کاهش نفت و پیش از ظاهر شدن بحران مالی بین المللی هم این بحث بود. اول زمزمه هایی از سالها پیش شروع شد، بعد مرتب جدیتر شد که دولت های گذشته مرتب سوبسید دادن از هر جایی فقط برای اینکه بدون تنش و دردسر اون 4 روزه خودشون رو طی بکنن، از هر منبعی تأمین کردن و ادامه این وضع دیگه مقدور نیست. ما میخواییم برخورد ریشه‌ای با این مسئله بکنیم، ادعا این بود. و برخورد ریشه‌ای ظاهراً یک برنامه تعدیل ساختاری بود که زیر عنوان طرح تحول و هدفمند کردن و این صحبت ها مطرح شد و بارها بار قرار بوده این طرح باز بشه در سطح جامعه، به تعویق افتاده. اما فشارهاش کاملاً محسوسه و این فشارها واکنش اجتماعی داره و این واکنش های اجتماعی رو به نظر ما نمیشه بعد فقط با سرکوب جوابش داد. آقای دکتر زرفشان، وزارت امور خارجه امریکا هم در گزارش سالانه حقوق بشر خودش که مربوط به سال 2008 میشه، وضعیت حقوق بشر در ایران رو وخیم گزارش کرده و ادعا کرده که این وضعیت نسبت به سال 2007 هم بدتر شده. نظرتون راجع به این گزارش و کلن گزارش های از این دست که از طرف کشورهای دیگهی منتشر میشه چی هست؟ موضع ما در زمینه حقوق بشر یه موضع مستقله. ما گمان میکنیم ایالات متحده هم که خودش یکی از نقض کنندگان عمده حقوق بشر هست، بحث دموکراسی و حقوق بشر رو برای تقریب اهداف خودش مطرح میکنه. چون بحث کانون اینجا مطرحه، موضوع کانون موضوعی است کاملا مستقل در زمینه این مسائل، و در واقع این حقوق رو نه برای یه خط خاص فکری، برای یه گروه خاص، برای همه هممیهنانمون میخواهیم و در معنای واقعی میخواهیم. بنا به اون چه که عرض کردم، موضع ما در زمینه حقوق بشر با موضع وزارت خارجه امریکا و صحبتهایی که تو اون زمینه میشه یکی نیست. فکر میکنید که انتشار چنین گزارش هایی کمکی بکنه به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، یا اینکه برعکس ممکنه تاثیر منفی داشته باشه؟ خود این گزارش ها من فکر نمی کنم تأثیر چندانی در جایی داشته باشه، اما علاوه بر این گزارش ها، آیا بدبستان های قدرت، آیا مناسبات در سطح بالای قدرت به چه کیفیتی است و در چه جهت پیش بیرد، اون رو باید منتظر مون تا آینده جوابش بده. کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران اعلام کرد که دستگاه قضایی اسلامی جمهوری اسلامی در جریان برخورد با فعالان اجتماعی آنچنان عمل کرده است که ظرف 48 ساعت به طور متوسط در هر 20 دقیقه یک شهروند ایرانی بازداشت شده است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه اعلام کرد که دستگاه قضایی کشور به هنگام برخورد با فعالان اجتماعی آنچنان عمل کرده است که ظرف 48 ساعت به طور متوسط در هر 20 دقیقه یک شهروند بازداشت شده است. از آقای حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه می‌پرسم، به نظر شما شدت عمل اخیر نیروهای امنیتی و انتظامی علیه آزادی‌های مدنی تصادفی است یا معنای سیاسی خاصی داره؟ ببینید، همواره در واقع نقض حقوق بشر در طی 3 سال گذشته به ویژه و پیش از اون هم همواره ادامه داشته، ولی یک تصور یا یک تحلیلی همواره وجود داشته که چند ماهی قبل از انتخابات برای گرم شدن فضای سیاسی و به اصطلاح تنور انتخابات شاید حکومت اندکی آزادی ها رو توسعه بده و برخوردها رو لااقل به بعد انتخابات موکول بکنه. متاسفانه ما شاهدیم که در انتخابات پیش رو قضیه کاملا معکوس شده و به نظر برسه که دلیل توقیف نشریات و دلیل بازداشت فعالان برجسته و پلمپ نهادهایی مثل کانون مدافعان حقوق بشر زمین ساز فضایی بود که امروز بتونن در عرض 2 روز هم در اصفهان و هم در تهران به این شکل گسترده، که واقعا در مورد دانشگاه امیرکبیر یک سناریویی بود که شاید بعد از 18 تیر نوع بی‌نظیری بود از حجم گسترده به دانشگاه. این حجم از بازداشت و تدارکی که از قبل برای این بازداشت دیده بودند کاملا غیر قابل تحلیل بود از پیش، و به نظر میرسه که دیگه نمایش انتخابات و شیوه هایی برای گرم کردن اون هم دیگه مد نظر حاکمان نیست. در مطالبی که درباره مواضع کمیته شما در برخی نشریات منعکس شده، از جمله اظهار نگرانی شماست که نیروهای امنیتی و قضایی ابزار دست جریانات سیاسی اقتدار گرا قرار نگیرند و عملا به یک نیروی خودسر تبدیل نشند. آیا میشه از تحلیل شما نتیجه گرفت که برخورد نیروهای امنیتی اعمال ختمش رسمی دولت نهم نیست و اونا متأثر از برخی جریانات اقتدارگرا هستند؟ چیزی که مشخصه اینه که دولت نهم خودش برآمده از همان جریانات اقتدارگراست و به نظر میرسه تبلور عینی خواست افراطی ترین نیروهای اقتدارگرا در دولت نهم و به ویژه در جریانات امنیتی و دستگاه‌های امنیتی دولت نهم متجلی شده که خب متأسفانه ابعاد مختلفی هم داشته، در نقض حقوق بشر از فعالان اجتماعی سیاسی گرفته تا مردم عادی هم که دیگه در خیابان‌ها با طرح امنیت اجتماعی مشمول این دیدگاه اقتدارگرا شدن. در مطبوعات آمده بود که شما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارگروه ویژه بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل تقاضای کمک کردید. آیا در این زمینه نامه‌هایی برای این نهادها فرستادید؟ در واقع ما خواستار توجه مجامع بین‌المللی هستیم به این مسئله، ولی هنوز ما مکاتبه‌ای در این زمینه نداشتیم، ولی خب به هر حال همه قربانیان نقض حقوق بشر از تشکل‌ها و افراد این حق رو دارن که نامه‌نگاری بکنن با کارگروه‌های ویژه‌ای که در سازمان ملل در این مورد هست و به ویژه با شورای حقوق بشر یا کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل، که این اقدام از سوی قربانیان و تشکل‌های مربوط به اونها همواره پیگیری شده. من فکر می‌کنم که شورای حقوق بشر سازمان ملل و به ویژه کارگروهی که در این زمینه فعالیت می‌کنه به عنوان بازداشت خودسرانه لازمه که توجه داشته باشن به این مسئله و سوالات مشخص رو در این زمینه از مقامات دولت جمهوری اسلامی داشته باشن. از آقای حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند تشکر می‌کنم. چک نافتان خانه ما خبر از ابر و باد و باران دو بوی گل بوی سبز بوی گیاه یه میشب مژده بهاران دو چک چک نافتان خانه ما یه میشب میچکد به مشکانم نغمه سر میدهد بهار بهار به فکر بهار ایران تو عروس بهار میبینم با دل خود بگو مگو دارم باز عاشق شدی دل کافر میشه من عروس بهار میبینم با دل خود بگو مگو دارم باز عاشق شدی دل غافل پیش مردم من آبرو دارم فصل گل با طبیب میگویم کم بگو روزگار پرهیزم گرچه پاییز در تنم جاری هم از بهار لبریز است این که خوشید از دیار کهن خبر آورده ماه نوروز است دامن کوه سرخ و سبز و سپید یاد یک پرچم دل افروز است چک چک نافتان خانه ما خبر از ابر و باد و باران داد بوی گل بوی سبز بوی گیاه نیمه شب مژده بهاران داد شبها میان بستر ما، من به فکر طلوع خورشیدم، همه جا میروم به بال خیال، میرسم تا به تخت جمشیدم، میزنم بوسه بر سراپایش، شهر ناروز باوران اینجاست، میگذارم به خاک پیشانی، خاک پاک دلاوران اینجاست، پیک خورشید از دیار کهن خبر آورد ماه نوروزم، دامن کوه سرخ و سبز و سپید، یاد یک پرچم دل افروز است، چک چک ناودان خانه ما، نم نمک می چکد به مشگانم، نقمه سر می دهد بهار بهار، من به فکر بهار ایران، توجه شما را به دیگر خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی وضعیت عراق تشکیل شده بود گفت آمریکا تلاش خواهد کرد به نقشای اتمی جمهوری اسلامی و حمایت دولت ایران از تروریسم پایان دهد. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل فوراً در واکنش اظهارات خانم رایس را بی اساس توصیف کرد. بنابر گزارش خبرگزاری روسی، از اعلام خبر دنیس راس به عنوان مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا در مسائل روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب غربی مأیوس شد. به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، یکی از مقامات مسئول ایرانی اعلام کرد که این گام نشان دهنده آن است که در سیاست آمریکا متاسفانه هیچ تغییری رخ نداده است. به گفته وی مقامات جمهوری اسلامی در مورد این تصمیم دولت بارک اوباما عمیقا مأیوس شدند. آنطور که این مقام جمهوری اسلامی تأکید کرد، دنیس راس به مکتبی تعلق دارد که دولت قبلی جورج بوش سیاست او نزدیک است. وی طرفدار حفظ تحریمات و مخالف برنامه هسته‌ای ایران است. سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم از انتصاب دنیس رایس به سمت مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران ابراز یأس کرد. کاظم جلالی انتخاب دنیس رایس به عنوان مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا در خلیج فارس را نشانه ی عدم تغییر موازنه دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی دانست. بنابر گزارش خبرگزاری رویتر، آلمان میزان ضمانت‌های صادرات به ایران را در سال 2008 میلادی به میزان چشمگیری کاهش داده است. بر اساس ارقامی که خبرگزاری رویتر از وزارت اقتصاد آلمان به دست آورده، ارزش ضمانت‌های جدید صادرات آلمان به ایران در سال 2007 میلادی بیش از 503 میلیون یورو بود، اما این رقم در سال 2008 میلادی به 133 میلیون یورو کاهش یافته است. آلمان در سالهای اخیر یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران بوده، اما دولت آلمان به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران از شرکت‌های آلمانی خواسته است تا از میزان معاملات خود با ایران بکاهند. اتاق بازرگانی بین‌المللی ایران را به پرداخت غرامت 750 میلیون دلاری به بوتاس ترکیه محکوم کرد. اتاق بازرگانی بین المللی به نقل از گزارش خبرگزاری مر، به نقل از تودی زمان چاپ ترکیه، هیئت سوئیسی اتاق بازرگانی بین المللی که به عنوان ناظر بر مناقشه گازی ایران و شرکت بوتاس ترکیه فعالیت می‌کردند، ایران را به پرداخت 750 میلیون دلار غرامت به این شرکت ترکیه‌ای محکوم کرده است. بنابر گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، ماموران پلیس FBI آمریکا به زن کلاهبرداری مالی یک استاد ایرانی از سازمان قضایی ناسا به دفتر انستیتوی تحقیقاتی وی واقع در دانشگاه فلوریدا حمله کردند. پلیس آمریکا ادعا می‌کند این استاد علوم مهندسی و رادیولوژی از طریق عقد قراردادهایی با سازمان فضایی ناسا میلیون‌ها دلار به منظور فعالیت‌های تحقیقاتی دریافت کرده، اما این مبالغ را به جای امور تحقیقاتی به حساب‌های بانکی خود منتقل و صرف خرید خودرو و املاک کرده است. و آخرین خبر که بنا به گزارشات رسیده، روز جمعه دوم اسفند ماه نیروهای وزارت اطلاعات افرادی را با عنوان خانواده‌های مجاهدین بازداشت نمودند. طبق این خبر بازداشت شدگان کسانی هستند که برخی از اعضای خانواده آنها در عراق با سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط دارند. با این حال مشخص نیست افراد مذکور بر اساس چه اتهاماتی بازداشت شدند. گفتنی است که وزارت اطلاعات طی سالهای اخیر اقدام به برخوردهای شدید با خانواده اعضای سازمان مجاهدین خلق در ایران نموده است و ده ها تن در این میان بازداشت شدند و احکام حبس دریافت کردند. تا کنون از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. آخرین اخبار حاکی است که از انتقال آنها به بند 209 زندان اوین است. همونطور که در خبرها گفته شد، وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر در گزارشی که چهارشنبه گذشته منتشر شد، چند کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه که آقای عبدالکریم لایچی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، گفتگویی با رادیو فرانسه دارد. تا چند لحظه دیگر. در آخرین گزارشی که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده، چند کشور از جمله ایران به عدم احترام به حقوق بشر متهم شدند. آقای کریم لایجی، شما که نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس هستید، چنین گزارشی در دورانی که ایران به علت فعالیت های هسته‌ایش تحت فشار جامعه بین‌الملل قرار داره و از طرفی باز هم مسئله احتمال آغاز گفتگو با واشنگتن بر سر زبان ها چه اثری خواهد داشت؟ این گزارش صادر میشه، منتها با اومدن دولت جدید در شرف بستن دوگاه یا زندان گوانتانامو هست و قول داده که مسائل حقوق بشر و دموکراسی رو در اولویت قرار بده، خب مسلم است که حساسیت بیشتر نسبت به وضعیت حقوق بشر از جمله در این باره ایران. این سالهای اخیر هم ما بارها و بارها با گوشزد کردیم که مشکل ایران با جامعه بین‌المللی نباید و نمیتواند فقط در مسئله انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی خلاصه بشه. مشکل ایران مشکل دموکراسی است، مشکل نقض مستمر و گسترده حقوق بشر، و بنابراین باید در جریان گفتگوهایی که با ایران میکنند، چه دولت آمریکا چه سایر غربی، باید پرونده دموکراسی و حقوق بشر هم در کنار مناقشه و مشکل هسته‌ای مطرح بشه. و امیدواریم که دولت جدید آمریکا این پیام مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در ایران رو بنیده باشه. آقای لاهیجی، شما به حساسیت بیشتر اشاره کردید. این حساسیت بیشتر آیا فقط در آمریکا حس میشه یا در جامعه بین الملل، یا همونطور که جوابگوی در ایران خواهد داشت؟ وقتی که قطعنامه‌ای در دسامبر سال گذشته از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صادر میشه بر نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، ما انتظار داریم که ضمانت اجرای این قطعنامه رو هم در گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی خواهند داشت در نظر داشته باشند، نشان بدهند که فقط دنبال منافع کوتاه مدت سیاسی اقتصادی خودشون نیستن. هم اکنون در کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران صداهای اعتراضی گاهگاهی شنیده میشه، از جمله در دانشگاه‌های تهران. آیا ممکنه این فقط یک دوران کوتاهی باشه که یک روزنه‌ای هرچه بسیار بسیار کوچک در ایران پیدا شده؟ خوشبختانه برخلاف اپوزیسیون سیاسی که در ایران به کلی تعطیل و منتفی، جامعه مدنی ایران همچنان فعال با وجود فشارهایی که تحمل میکنه. دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، خانوم ها با کمپین بین‌المللی 1,000,000 امضا، و همین باعث شده که خب این شاید در انتخابات آینده ریاست جمهوری یا پس از آن هم روزنه های بیشتری در دورنمای سیاسی ایران پیدا بشه. آقای کریم لاهیجی، خیلی از شما سپاسگزاریم. شما نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس هستید. میام دیدنه شاخه گل با میام چیدنه، وقتی بهار شد پیش تو آبرون میام، پیش تو مثل یه مجنون میام. گفتم دلم خون گرفت، هر چی که سخت بود چه آسون گرفت. از تو چه گفتم گل از گل شکو، هر گلی با گل فقط از تو گفت. Get ظلم میام چیدنه، وقتی بهار شد شتابون میام پیش تو مثل یه مجنون میام. من تو کجا بهار اومده عشقوی من تو بهار اومده، لحظه ی دیدار چه نزدیک شده، ذره ی قلبم چه کوچیک شده. توجه شما را به نقد باورها جلب میکنم. در برنامه امروز نقد باورها توجه شما را به چهارمین و آخرین بخش گفتگویمان با روان درمانگر و نویسنده و پژوهشگر ایرانی داریوش برادری جلب می‌کنم. جناب آقای دکتر برادری، ممکنه خواهش کنم که درباره مقوله بحران هویت و ارتباط اون با عدم رشد نقد و انتقاد در ایران و عناصری چون تعصب و ناموس برایمون توضیح بدید. دقیقاً مثلا همین هست که چطور ایران نقد رشد نمی‌کنه و چالش مدرن اندازه‌ای کافی رشد نمی‌کنه با تمام تحولات خصوصی که بوده، دچار حالت افراطیان. از یه طرف تعارف های ایرانی هندونه زیر بغل یک دیگر میذارن، بعد گردن طرف میخوان بزنن، مثل مرغ رو چاق میکنن، این به زبان فارسی میفتن مرغ رو چاق میکنن بسترش میبرن. چرا اینجا چالش مدرن روشن نمیکنه؟ به جای اینکه بحث جدی با هم بکنیم و بگیم خب نقاط قدرت این اندیشه کجاست، نقاط ضعفش کجاست، چشم اندازه دیگه کجاست، چه چیزایی رو ندیده، و به این طریق بحث رو گسترده بکنیم، اول از همه میخوایم زیر پاشو بزنیم، این اندیشه روشن نمیکنه. و این ناشی از چیز، ناشی از جامیز، چون به دگر اندیش عادت نکرده، چون به نقد متقابل عادت نکرده و یاد نگرفته که قبول بکنم آدم ها میتونن نظرشون متفاوت باشه، با تمام مدرن بودنشون در خیلی از زمینه‌ها یعنی میبینی اینجا میلنگن. اینجاست که میبینی نقد مدرن رشد پیدا نمیکنه تو ایران، چالش مدرن رشد پیدا نمیکنه. و آخر کار ما همیشه اینطوریه، چه اجازه میدیم و خیلی از یه نفر تعریف بکنیم یا سکه سیادی باز حسابش برسیم. این حالت افراط و تفریط ایرانی یکی از مشکلات عظیم جامعه ایران که باز میشه نذاریم فرهنگ روش کنه. فرهنگ مدرن فردیت قانونمند مرز داره. ایرانی تا دیروز اخلاقی بوده، مجبور بوده فقط تو چارچوبای بسته اخلاقی کار کنه. حالا که میگه که من هستم، میشه که یاد بگیره من یعنی که مدرن بودن، یعنی که قانونمند بودن، یعنی که مسئولیت داشتن، خودمدار میشه. در که من مدرن به معنی من هستم در ارتباط با دیگری، چه این دیگری همسرم باشه، چه رقیب سیاسی باشه، چه رقیب اقتصادی باشه، نه یا چیز دیگه باشه، من در ارتباط مرتب با دیگری هستم. جامعه ما اینه، جامعه ما وقتی میخواد این بحران رد بشه دقیقاً باید این اندیشه تلفیقی رو وجود بیاره. آقا من مدرن ایرانی به چه شکله، چالش مدرن ایرانی چطوری میتونه شکل بگیره که از این حالات افراط و تفریطی بیاد بیرون، چطور بهتر رشد کنه، زبان فارسی چطور از این بحران میتونه عبور بکنه، بحران ایمان ایرانی چطوری میشه عبور ازش کرد، بحران اقوام ایرانی رو چطور میشه ازش عبور کرد، بحران روابط جنسی و عشقی ایرانی چطور میشه ازش عبور کرد. معتقدم راه برگزار ما در سبب این تلفیق و این تلفیق میتونه حالات مختلف داشته باشه. مهم دستازم به دست یافتن به جایی که ما یاد میگیریم ما یه هویت باز داریم، ما ایرانی هستیم، بریم مرتب چیزای جدید میگیریم از فرانسه بیا، از آلمانیا، از عرب، از دیگری، از همسایه، مرتب در ارتباطی با دیگری، ما با فرهنگ خودمونم میشه در یک ارتباطیم. و باید یاد بگیریم که وقتی من مثلا میگم من ایرانی هستم، این همیشه دوتا معنا داره، یکی من فاعل این جمله هم میگم من ایرانی هم، ولی کلمه ایرانی در خودش بار میراث فرهنگی داره. یاد باید بگیرم که با فاصله با این میراث فرهنگی تماس ارتباط بگیرم، علاقه بهش داشته باشم، در آن نقدش کنم، بگم نه امروز میشم میگم هنر نزد ایرانیان است و بس، فردا میگم گردن هر چی ایرانی خورد. این حالت افراطی هستی بزرگترین خطر برای جامعه ما هستن و مانع عبور جامعه ما از بحران هویت در سایه مختلف میشن. واسه رشد اندیشه افراطی مثل تجزیه طلبی گرفته تا خودمداری ایرانی میشن. مشکلش هنوز چیه؟ همون مثل تعصب. این تعصب از کجا از روانی میاد؟ از اینجا میاد که ما وقتی نگاه بکنیم تعصب یعنی چیز ناموسی و ناموس به این معنی است که من فکر میکنم که گذشته حرف پدر من، حرف نیاکان من اینه، اسلام اینه، حرف زرتشت اینه، اگه به حرفش عمل نکنم مجازات میشم. و چون عنصر اساسی تعصب در حقیقت این گرفتاری در نگاه یک تصویره و متوجه نیست که این تصویر نهایی اسلام نیست، از اسلام میشه روایت های مختلف کرد، ولی چون اسیر این نگاه بزرگ شده است هراس داره از کسی که حرف جدید بیاره. در یک کسی میاد میگه آقا من یک تفسیر جدید رو مطرح میکنم، در حرفای جدیدی که سروش خطر میزنن که در حقیقت بخشش پسا مدرنیست، در حقیقت کسی میگه متن قرآن رو مثلا فقط در حقیقت نوشته حضرت محمده و میشه اصلا به گونه دیگه بهش نگریست، خب اینجا خطر به اون وجود میاد، فکر میکنه داره اسلامی زیر پا میره. در کنتری نیست، نه، یک تصویر کهن داره از بین میره، مذهب اسلام گرفته، مذهب مسیح گرفته، مذهب یهود گرفته، همه اینا قدرت‌های سمبولیک اسام در معنای روانکاوانه، اسامی یا نام پدر، نام قانونن. حکایت از این میکنن که جامعه بشری خواسته در درون خودش به یک تحول دست پیدا بکنه، حالا چه به مذاهب ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم. موضوع نوع نگاه به این مذاهب که چطور تفسیری من بدم که در این حال که مذهبی باشم بتونم تن به قوانین مدرن بدم. اینجاست که انسان ایرانی باید هر چه بیشتر تعصب به این شکل دست بده که کم فاصله بگیره و بفهمه معنای نهایی خدا رو کشف نمیکنه. او فقط میتونه تفسیر از خدا بده. معنای نهایی اسلام هیچ وقت هیچ کس کشف نمیکنه. او میتونه تفسیر بده. همچنین که معنای نهایی خودمون رو ما نمیتونیم اینجا کشف کنیم. فقط میتونیم روایت بدیم. اینی که قبول بکنیم، بعد من میتونم در اینکه مذهبی هستم به حرف دکتر سروش هم نگاه بکنم. بعدش هم قبول نکنم. ولی قبول کنن که اون نظری میتونه داشته باشه. اون موقع است که در این جامعه به جای تعصب رواداری فرهنگی رشد پیدا کنه. مطمئنم که اگر با اخلاق ترین، صادق ترین، متدین ترین مسلمان ایرانی بیاد بگه که من فکر میکنم که اسلام اصلاحات لازم داره، مثل هر چیز دیگری این هم اصلاحات لازم داره، نه فقط رژیم، این مردم عادی متأسفانه اونجا اونا فکر میکنن این ضد اسلامه، یعنی متدین ترین هم میتونه از دیدگاه اون که کورکورانه داره سینه میزنه و خودشو زنجیر میزنه فکر کنه اون ضد اسلام، این درست میگه. دقیقاً همین اسیر مثل اینطوری باید ایرانی نگاه اینطوری نگاه که ایرانی ها دقیقاً وقتی تعرض تعصبی ناموسی قرار میگیرن اسیر محو یک تصویر بزرگن. فکر میکنن اگه کسی ضد اون حرف زد و این قبول کرد به اون تصویر بزرگ پدر مادر مذهب خدا خیانت کرده. دلیل نیست که از اون تصویر هزار تا تصویر وجود داره. مشکل اینه که این رویه کم رشد کرده و ما باید تمام سعیم باشه که این رویه رو رشد بدیم، این نگاه رو رشد بدیم که آه ما همیشه بین من و دیگری، بین من و جهانم یه فاصله است. من میتونم فقط حدس و گمان بزنم، من میتونم تفسیر بدم، نمیتونم به ذات نهایی اسلام پی ببرم، نمیتونم به ذات نهایی خودم پی ببرم. به این خاطر من دشمن سیاسی ندارم، رقیب سیاسی دارم، چون نگاه اونم نظر درست توش هست. اون موقع چالش صورت میگیره. ولی در جامعه که تعصب باشه آدما ناموسی نگاه میکنن، هر کس اسیر ناموس و تعصبیه، یکی اسیر ناموس زبان فارسیه، یکی اسیر ناموس مذهبه، یکی اسیر ناموس قومشه، فعلا فکر میکنه قوم فارس بهش ظلم کرده مثلا به عنوان آذری یا کرد، اون یکی قوم فارسی فکر میکنه آذری یا کرده میخوان کشورش از بین ببرن، هویت ایرانیش از بین ببرن. اینجاست که همه اسیر تعصب باقی میمونن به جای اینکه بر بستر این هویت ایرانی مشترکشون، بر بستر قبول اینه که نظر من نظر نهایی نیست، من هم یک تفسیر داریم و ببینیم بهترین تفسیر، بهترین نگاه چیه که میتونه این پلهای شکست رو داغون کنه، این بحران هویت از بین ببره. و همیشه هم بدونیم که حرف ما حرف نهایی نیست. اون موقع است که شما میتونید جامعه رو ببینید که هزار تا، ده ها هزار زبانشناس داره، روانشناس داره، دکتر داره، خبرنگار داره، و اینا هم با هم در چالشن، ولی به عنوان رقیب و در بستر رواداری برادری ایرانی، در بستر این احساس ایرانی که همه ما میدونیم هیچ کس جواب نهایی نداره و به قول حافظ حدیث عشق بخوان به هر زبان که بزنی. ولی این عدم تحمل شنیدن حرف دیگران به بلا فاصله تبدیل کردن اون کسی که با شما مخالفه به عنوان دشمن ده. ناموسی جامعه ایران، یعنی حالت ناموسی عجیب در جامعه ایران که سنجا ما یاد بیاد بکنیم آقا آدم میتونه مدر غیرت مدر ایرانی داشته باشه، ولی غیرت مدر ایرانی به معنای قبول تفاوت دیگری هست که همسر منم میتونه راه متفاوت خودش بره، در این حال وظایف همسریش انجام بده همونطور که من باید وظایف همسری رو انجام بدم. قبول یک دیگر با هم بودن در این قبول تفاوت، و اونجاست که گفتگو وجود میاد. چون در جامعه‌ای که ناموسی گفتگو نیست، یا هواداریم همه با همیم یا همه ضد همیم. تنها در جامعه‌ای که ما فاصله رو قبول میکنیم و میدونیم هیچ کدوم نظر نهایی رو نداریم، اونجا گفتگو بر روی اینه که کدوم نظر بهتره، کدوم نظر بهترین پاسخ به بحران اقتصادی ایران، به بحران سیاسی، به بحران فرهنگی، به بحران گیتی‌گرایی، به بحران زبان. اونجاست که جامعه رشد میکنه و در این حال یاد میگیره که یک وحدت در کثرت دست پیدا کنه، چیزی که الان ما احتیاج داریم. ملت ایرانی در ترس از بحران هویت چند پاره شده، یاد نگرفته که یک وحدت در کثرت جدید وجود بیاره. این چیزی که ما باز وجودش بیاریم در عرصه روانی، در عرصه سیاسی اجتماعی و در مرحله بالاترش یک کثرت در وحدت چند صدایی پسامدرن ایرانی که به هر حال اندیشه های خوبم در این زمینه وجود داره و همین بحث ها باز نشون میده که این جامعه محکوم به پیشرفته، حتی اگه این پیشرفت به قول معروف لنگان لنگان باشه. آدم ایرانی با جهانش همیشه رابطه کودک پدره، به جای که رابطه بالغانه باشه، حتی با خدا رابطه که حتی میتونه با خدا گفت و شنود شخصی داشته باشه، تو رابطهش با پدرشه، رابطه با بزرگشه. اینجاست که مشکل ما این رابطه ایست که ما چطور میتونیم رابطه غلط کودک پدر مادر از بین ببریم، نه در رابطه کودک بلکه در این روابط اجتماعی سیاسی، که آدم محو نشه، محو تصویر نشه و فکر کنی همیشه همش همینه. زبان فارسی یعنی همین، اگه کلمه عربی اومد توش یعنی که داره زبان فارسی از بین رفته. میگه میشه زبان مدر مرتب کلمه مهاجر میپذیره، زبان آلمانی تا از کلمه یوگورت ترکی گرفته تا خیلی کلمات دیگه حساس داره وارد شده. زبان فارسی هم محکومه، باید قبول کنه زبان کلمه خارجی رو قبول بکنه، یا اگر مرادفی داره بسازه براش. بس سر این است. با یک دنیا سپاس گرم و صمیمانه از جناب آقای داریوش برادری، از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آینده نقد باورها پای سخن میهمان جدیدی بنشینیم. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با گروه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دی جی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18، مکان فولک دانسنس هوس گل قوب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز هر جا که بری صحبت عیده. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز هر جا که برای تهیه بلیت جشن نوروز توسط گروه فرهنگی و رادیو البرز برگزار میشه، شما میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. فروشگاه آقا سعید در بازار وست، یونی شاپ واقع در چهارراه اصل ویبورک وی شماره 148، فروشگاه دانیا فقیس علی شماره 48. لازم به یادآوری است که برای خرید بلیت جشن نوروز لطفاً از دنکارت استفاده نکنید و پول نقد همراه داشته باشید. همچنین روز 14 مارس روز شنبه در موزیک هوس آهوس کنسرت موسیقی سنتی ایران برگزار میشه که شما برای تهیه بلیت میتونید به موزیک هوس آهوس یا شعبه های اداره پست در آهوس مراجعه بکنید. توجه شما رو تا چند لحظه دیگر به این اطلاعیه کنسرت موسیقی ایرانی جلب میکنم. I'm کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس، کوپنهاگ، کولت و هوس، اهل فلسگده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس، آرهوس، موزیکوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس، گوتنبرگ، لوند با گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-9387 تماس بگیرید. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. همیشه بعد از ما زنگ میزنن میگن 5 دقیقه دیگه ما میاییم، ولی متاسفانه میبینید بعضی موقع 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه. شما داشتید و دارید هم به رادیو البرز گوش میکنید. این رادیو البرز در 6 ماه مارس 14 ساله میشود. ضمن تشکر از زحمات دوست گرامی آقای شکری، میدونید که 13 سال زحمت کشیدن، اونم بدون چشم داشت. شما هم برای ماندن رادیو تلاش کردید، وگرنه رادیو نمیتونست دوام داشته باشه. علت این که رادیو مونده اینجا، من باید یادی از همکار عزیزم جناب آقای طیب که دیگه در جمع ما نیستم داشته باشم و به روح و روانشون درود بفرستم. میگفتن که مگر این فیروزه چی میگه؟ من میگم که به خودتون احترام بذارید، از بزرگ منشی دست بردارید، اینجوری یک زندگی همه ما بهتر خواهد شد. فکر بد و جانشین فکر خوب بکنید. واقعا شما میدونید که ما در رادیو هرچی سازمانی پولی دریافت نمی کنیم و خرج رادیو هم علاوه بر کاغذ و جوهر کامپیوتر، امسال هم رفتیم یه کامپیوتر همراه خریدیم تا شما بتونید اگر وقت نداشتید، در سفر بودید، برنامه رو مستقیم گوش کنید، یا در سراسر دنیا اگر دوست داشتن برنامه رو گوش کنن. اما در سال گذشته به دلیل‌هایی ما نتونستیم چیزی اضافه کنیم که بتونیم چیزی باهاش بخریم، اما می‌خوایم که از شما خواهش کنیم که با امکاناتی که ما برای این شب داریم، شب 20 ماه مارس، و تلاش میکنیم که به شما خیلی خوش بگذره، شما هم اگر واقعا تشریف نمیارید که در کنار سایر هموطنانتون باشید، حداقل یه بلیط بخرید که ما بدونیم که دارید واقعا در کنار ما با ما همکارید. البته ما باید از بعضی از هموطنانی که همیشه در کنارمون چه مادی چه معنوی بودن تشکر کنیم. منظور از معنوی همون گوش دادن رادیو، یه خودش یه همکاریه. شما میدونید که هرگز قصد ما سود مادی نیست. ما میخواییم به عنوان یک ایرانی در کنار مشکلات هموطنان خودمون باشیم. میخواییم یه پل ارتباطی باشیم تا از حال همدیگه خبر داشته باشید. میدونید شنبه و یک شنبه ساعت 6 بیدار میشیم با امکاناتی که ما داریم. حتی یه قهوه هم نمیتونید شما تو اینجا درست کنید. ما فلاکس خودمون همراه میاریم. اما باور کنید، از ته دل دارم میگم، به عشقی که در دل داریم، انرژی که داریم، اصلا قابل وصف نیست. همون انرژی که شما برای گوش دادن رادیو دارید. یه روز واقعا یه لباس نوی خریده بودم تو یکی از این جشنا، آقایی که میخوام اسمشو ببرم، آقایی کیومرث، به من گفتن کی وقت داری که بری یه لباس نو برای خودت بخری؟ کار بیرون، کار خونه، تلفن کردن به بچه‌ها، تلفن به خواهر و برادر، تلفن به دوستان، تهیه مطلب، غم‌ها، شادی‌هایی که در زندگی شخصی خودم دارم، نوشتن، همه اینا در قربت منو یک چیز سرپا داشته و اون شما هستید. باور کنید هرگز احساس خستگی نمی کنم. خستگی من از بعضی از نادانی هاست که برای بزرگمنشی انجام میشه. دوست داشتم که همه ما عینک سیاه رو از چشممون برداریم و دنیا همه رو سیاه نبینیم. من این جامعه رو مثل کف دستم میشناسم. هیچ آرزو هم ندارم. آرزوم اینه که همه امکاناتی که شما هموطنان نازنین در اینجا دارید همه هموطنانمون در ایران داشته باشن. بنده در نوجوانی فقر رو لمس کردم، شاید همون فقر مادی بوده که منو جدا از مردمم نکرده، و خوشحالم که همون فقر مادی منو دور از مادیات نگه داشته. اما ارزش معنوی برای من به قدر زیادی که من بعضی موقع کمبود اونو حس میکنم. صحبت هاییست که امیدوارم بعد از عید یک کوچولو بتونم داشته باشم، هرچند که رادیو برای مسائل شخصی ما نیست. روز 20 ماه مارس ساعت 12:45 تقریبا فکر میکنم که سال نو در دانمارکه، یعنی شما باید تدارک نهار ببینید، نهار سال نو رو. بنده که 24 سال کار میکنم اون روز و مرخصی دارم، یعنی سال یک بار یک روز از مرخصی ما اختصاص دادم به سال نوروز خودم. ساعت 6 برنامه شروع میشه و هر سالم بنده خودم شخصا یکی دو هدیه از طرف رادیو برای هموطنانم که در جشن ما حضور دارن و امسال کسانی هم که حضور ندارن ولی بلیت خریدن تقدیمشون میکنیم. ما شب خوشی برای هموطنانمون آرزو میکنیم و با همراهی جناب آقای حاجی فیروز، آقای بهروز، بقیه دوستانی که همکاری داشتن و همیشه هم واقعا از ته دل دارن انجام میدن، امیدواریم شب خوبی براتون داشته باشیم. بیاییم قدم بهار و قدم نوروز و گرامی بداریم، برای شادی خودمون، خانوادهمون، دوستامون بکوشیم و با برنامه نوروزی از هفته آینده با ما باشید تا ما شما رو با این کاروان به شب جشن نوروز ببریم. پایدار باشید، شاد باشید، خوشحال باشید و سال خوبی رم در پیش داشته باشید. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh آشیونه پر زد و بد میخونه گل کنه نه نکونه گل بزن وقت زهار اومد و گل بارشونه